الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقيا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورة القيامة کی احوال و آخرتنا رستو تزہید فی الدنیا او زجرو پہ استحباب دا دنیا سرا کلا بل تحبون العاجلتا چستاسو سبب د دې اعراض هغه دنیا سره محبت دی، آخرت یې رول دی. هغې پسې دویم کلا راوړو او د هغې مخکې خبرو سره تعلق ساتي. د دنیا د محبت سره تعلق ساتي چې ویلیو تاسو دنیا سره دوره مینه ساتي، محبت ساتي، نو د دې نقصان د دې ضرر متاوستا یو وخت کې ښکاره شي چې هغه وخت د موت دی، وخت د نزع دی چې د انسان روح ځي او موت راځي. نو دغه وخت کې و تاسو د دنیا په ضرر باندې پوه شئ. نو دویم داو چې هغې ته عاجله ویلو چې تحبون العاجلتا، تاسو داسې یو شی سره تعلق ساتئ چې هغه ډېر نږدې دی. نو څنګه چې دا تاسو ته نږدې ښکاري، نو دینه ډېر نږدې یو بل شی دی. کلا اذا بلغت التراقیا، یقینا کله چې ورسی دا روح دی مرای تا دا ډېر نږدې حالت دی. اگر که مخکې ذکر نه دی شوی د روح او د نفس، خو بس د مخکې بیان نه په خپله معلومیږي. وتذرون الاخره، یوی تا دنیا واغستا او آخرت هم پریښودو، او حال دای چه آخرت دمره نزده ده چیزا بلغت تراقیا چه وصبه ده دار روح ده مره تراورسی او د بدن نا پجودا که دو بشی. نو دغا وقت دنیا کې ډیر د پریشانه ده او ډیر د افسوس ده. نو دغه بدبخت انسان، د ناشکر انسان چې دا بیان دا اول نه را روان دي کنه، چې يحسب الانسان او ينبه الانسان او بل الانسان، دا دغه ناشکر انسان. نو د آخري مرحله رااله هغه ناشکری او بدبختی او بدعملی دې ته تر ورسېده چو وس اخیری حالت یې ده د مرګ. دنیا نه زی او اخرت ته روان دي. راشه حال وګوره او تاکید لپاره وی چې کلا، دا خبره یقیني ده، دا خبره حق ده چې ذا بلغت الترافیا، هغه وخت کې چې ورسی دا روح دې مرایته تراقی جمع ترقوت مفرد دے او ترقوت ویلی شی دمرے دی اڈو کی تا چکتا و برکی گی زیر رازی نو هر چا حال بیانې نو زکه جمع راوړه دغه وخت کې په ډېره پریشانی چې کوم چا پیر ناستی نو هغه هم ډېر غمجن ډېر غمجن څوک پکې اوخ کې سسې یا څوک پکې چغې وي نو قیل ذکر کو چې وقیل من چې دا وینا د ډیرو کې دی شيخه ناول خدا دې چې په خپل د دې بنده خبرې ویل شي د دې طرف نه چې من را سلګي سلګې په وخت کې سړې خبره پوره نشي کولې خبره نیمې کې را نیمې کې نو کده دې نوم ډېر سخت پریشان دی نو من راک سکتا ہے اکڑا دے مطالبہ کی چی سوک دے دم چی ان کے تکا دواؤ کی خلق و تداز تولی خبر یادش سوک دم گرشتے چی ماں بانے دم واچی رقا یرقی دم اجول تویلش رقا یرقی خودل تمانا عام دخا زکر دقا وقت که ده دم گریم ضرورتی نو ده طبیبم ضرورتی ده معالج و ڈاکٹرم ضرورتی ده راق ناری و مراد غستیشی نو اویلشی ده ده سڑی ده طرف ناچ من راق سوکشته دې چې دم واچي سوکشته دې چې زما علاج کی مال ګولې را کی مال استنوي انجکشنو کی هر یو چی ولې د سخت وخت دی کنه هر بوټي تلاسه چی نو زه خو خود داس دې چې خبره نشي کولې نو من را او که چا پیر سوکرانس دی او غي وي نو هغه مجزان سلګې کوي او ویر کوي پورا خبره نشي کول نو دغې طرف نوم دا سویل شي چې من را سوکشته چې دم تواچی سوکشته چې د دوايي ولو کې علاج ولو کې او دریم قول دا دی چې دا قول د ملائکو دی ملک الموت راغلی دی وسره خپل عمل او کابینه ناشته ده نو قیل ملک الموت وی یا بلوی چه من راق سوک بے اوڑی سوک بے اوچتی دا در رقی یرقا نده باب بدل شو اگر در رقا یرقی نو در ویز ربو اگر در رقی یرقا فبر خطو تویلشی ترقا فی السمائی اغلی بنی اسرائیل نیاخو ملک الموت توی اغفلو عملو تا چی دا روح بسوکو لی رامخ کشه کنا اسوکو دغالا نک دی او ریو تین ازان بچ کئی زان ساتی پلی بدبخت دی کافر دی مشرک دی کنا خوا دن اخوار سوک زان ساتی کنا لیکن اولی خو بے خام خواد نو اوبوی لیشی پدغا وقت کی ملائکو دا طرف نا من راق سوک دے چی دا روح پورتا کی دا درنگا با سوک پورتا کی من راق نو بس ٹول پی تنگی ٹول پی پریشانی اٹول پی لعنت ہوئی او ملک الموت ولا لا بل شانت خبره کوي چې اخرجی اپه دمچی کله ملک الموت په خپل دمچی نو یې اخرجی ایتها النفس الخبيسه روزه اے خبیث نفسه تو سر په وخت کې خبیث وینو بل وخت کې واکم زینہ طیب شي ایتو النفس الخبیثه فی جسد خبیثه توم خبیث یو دا بدن دیم خبیثو او روزه الی رب غضبان رب در باندې نن ډیر غصه دی وبګوري زرافه هغه دا وی او دا روح ته نه راوباسي هغه چې تر اوسه په ګټونو پټیږي او ننوزی ادا ملائک لګیایي روی او چراوی باسی نو پدن کی روغ زی پاتی نشی زکا خوار زی تا رسید لیے کر نو علا دی او زین روزی چی آغا زی اوش لی اپریشن والاو کی رو ٹول بدن یہ اوش لیگی ہو ٹول روغ زی پاکی پاتی نشی وزنان نو الفراق او دې یقینو کې ځان په معنا دې یقین سره یقینو کې دا بنده چې دا زما جدائی ده انه الفراق دنیا را نه پاتې شو جدا شوم خپل مور او پلار او خپل خلق او آل او عیال را نه پاتې شو جدا شوم خپل مال دولت را نه پاتې شو جدا شوم او غډیر محبوبه دنیا را نه پاتې شو او جدا شوم د ذخړن کیګره دین هوست په سکنوم دا خبره پیډه را بدلېږي دا ولي تصرف دیو جنا چې دې دنیا سره زمره محبت پیدا شوه دې چې دې ندي جدائی نغواړي تلل نغواړي خو دا وخت کې خو بده یقینو کې کنه چې بس خبره خراله په ځای ودري دا ان اول فراق چې دار سره جدا کیم دا یو جدا مرګ دې د زده پاره ها چې دې دنیا کې په دې دنیا او په دې مال دولت او په دې کورونو په دې سامانونو دومره مینه او دومره محبت او سره اوس دې چرته غواړي چې دې نه جدا شم کنه و یقین بو کی چدا زما جدائی دا ان اول فراق نور سنیا دی وره چګنه ډیر سخت ده په ما باندې ان په بدن می ډیر تکلیف ده په زړه می ډیر تکلیف ده په ملا می ډیر بوج ده په خو می ډیر بوج ده په دماغ نه هغه نه یادی دنیا یادی چې ان اول فراق جدا کی گما د ډیر قیمتي شی نه او د ډیر محبوب شی نه چې دینه غوزنه جدا کی زم کنه خو بس مجبور را لنه جدا شوما ان اول فراق والتفت الساق بالساق او ده علامی دی یو معنا کار ظاهری ده چیو زی شیو پنده دبلی سران پاک پلا خونیو زی کیا اگه خودی ساپا کی نشتا خو جواندی بندیانی ویداخ پیو علا سامی که که نا از نچی کگی پاتی چوی داخ پیو علا سامی که بندیان و لخ پی سامی کیو زی ولتق پتی ساکو یو زی شیو یو پنده دبلی پنده سران دویم مانا التفا دو بدبخت انسان دا حال لکھا چه دی بیوخ پا پبلا بلا پبلا اچی راچی در سخت حالت لکھا چه سات نوزی نو دا وقت که دی دا سی کئی چه اوخ پا پبلا ورچی ابلا بیا پبلا ورچی والتفا تساق و بساق او دریم معنا کی حضرت ابن عباس حسن بصری او دا پیدا بہتر دن چه ساخت پا عربے کی سختے توی شدت سختے توی یوم یکشف عن ساق سورہ قلم کی تیر شکر قیامت کے با سختی خکارشی کا نخا اس کو نشتا دے دقا سے عربو چی جنگ بکل ډیر گرم شکانا نوی بے قامت الحرب بس ساق جنگ پا پل پندے ادرے دیر ساق گرم ندا پا مانا سختے سر را دی نولتا پا دس ساق بس ساقی الشدتو بالشدتی یو دیشوا یو سختی دبلی سختے سران یو سختی د دنیا نا در رخصتی دو دا او بل سختی قیامت تا تتلو دا آپلا تا دنیا نا تلل او آخرت تا توجه امام رازوی دا دیر بہتر مانا دیده ایکی چه پا دا بانده دو غم جمع شو دو مصیبتون پر جمع شو یو د دنیا نه او د خپل خلکو نه او د خپل خاندان نه جدا کېدل او بل پلا د آخرت تیاری د آخرت مصیبتونه د آخرت سختې هغه شوې کله دا دواړه پر راجم شوې الى ربک یوم یزن المساق نو ویل شي دته چکه ته خوشاله که خپه ته خوشاله خبره ده غوستا عمل د دې قابل نه دینو ورنه د مؤمن لپاره خدای ډیره خوشاله خبره ده چې ل ربک یوم یزن المساق پر رب تر روان شکر وباسا خیراتو کا صدقاو کا ډیر خیسته ده تر روان ډیر لوی ذات سره د ملاقات ته دا ډیر د خوشاله مقام خو د مؤمن لپاره او دا کافر حال بیانې کنا د زده لپاره نه د زده لپاره خدا جدائی او د امر ډیر لوی قهر دی او ډیر لوی عذاب دی نو ویلی شیدتا چې په طرف د رفستا باندې نن تلل دی او منزل لے او ملاقات با دیکی دخ پر رب سر او ملاقات دخ پر رب سر دخ دو قسمی نو تو چاو دیر کامیابی دیر دا مبارکی تو با تو ملیکو لهم مبارکی ورکی کن او ملک الموت و تا دیر اخی خبری کئی دته اوس بلشان خبرې کې ګوره د زنه چې روح اخلي نو توي اخرجي ايته النفس الطيبه روضه اي پاک روحه موږ ته خدای مخکې نه معلومه او فل جسد الطيب په پاک بدن کې وي الى روح و ريحان تاسو لپاره خوشاله دي خوشبوې دي ورب غیر غضبان او رب ته ډیر خوشاله دي تا ته نه دی غوسه تا ته ډیر خوشاله دي په انتظار دي نبی رسول اسلام ویلو چی سره ما ظلم مکه خپل مړی سره کله نیکی نو د تلوار دا چلا سره ملاوش اتا سودا ځای کې نیولې ده تړلې ده شپه په کوریو بختاورو پلانې برازي پلانې برازي ظلم ور سره کوي ګور هغه تلوار کوي تلوار کوي چې ما تلوار ده ما زه تا ورسوې ادي یې زه تا نه رسېږي نو دا کار خو ډېر خوشاله دی عدد کار ډیر د غم دی او ډیر د افسوس دی ډیر پریشان دی ولی فلا صدق د په دنیا کې نه تصدیق کړو د توحید ولا صلا او نه عمل کړو په سنت عقیده خراب او عمل خراب ولیکن کذب او تولا د دروغجن کړو پیغمبر تکذیب الرسول دا وتولى مخيالو له قراننا سم کار سره بالکل نه لګي دنوخه توحید نه مان عمل نه کو منځ نه کو ولیکن کذب او تولى د پیغمبر تکذیب او د قران تکذیب او د قران نه مخالول مخکې ذکر شو کنه خدا سر کے فما لهم عن التذکرة معرضین کانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة دا ولی تاسو دا قرآن تخت ہے او دیر بد در باندی لگی تاسو خو انسانان نئے خرے ہیں حلتے ہو تبیلو کنا اندلتے پورا تفصیلو کدا آگئی خواب چې قرآن نه اعراض څه دی د توحید نه انکار دی د سنت نه انکار دی د پیغمبر نه انکار دی د قرآن نه انکار دی دا څه یو اعراض خو نه دی کنه دویم فلا صدق نه تصدیق کړو د رسول د کوم مینان چې ایمان راوړ نو اول به د پیغمبر تصدیق وکړي او بکر صدیق تزکر صدیق ہوئی چغد پیغمبر دا ہر خبر تصدیق کرو او فلا سودقا دا تصدیق نکو دا رسول ولا سولا او نی توحید وانو سولات نمرات ولی من طول توحید دکا نکو دا زکا من نکو چیغی کی توحید دے اتوحید سر خود دا نلگی دا دا دا او جدا غسل کی سوک مند نکی نو عقیده خراب ایزا که خواب دا دوانه ویو دیکلو تصدیق نمرات ایمان شو او دا صلا نمرات صلات شو نمفسرین نی سنگا چه منز بغیر دا توحید نمند نده اخو مند نده توحید پکې نه نامون دي نو دا څه وی دا توحید او ایمانم بغیر د مانځنه سه ایمان او توحید نه دي هغه به څنګه ایمان او څنګه توحید چې مونږ وسره نه وي دا یې نه خبره ده ځکه عقیده صحیح او منځو دا یو بل سره بالکل لازم ملزوم دي لازم ملزوم دي ځکه موحد سره اغله په دې مانځ کې ډیر زیات سرور او خوشحالي ده اطمینان دي سکون دي مانځ کې هغه د خپل ایمان په لذت او حلاوت کوم ځای پويږي حدیث کې راځي چې په حلاوت د ایمان باندې څوک پوه شي او څوک پوه نه شي نو هغه څوک په پوه شي چې هغه سره عمل مرګره کوم دی او سره مرګره نو غیله د توحید او د ایمان په خوان پوه شي اجه دغه یو سره مرګره نکړو نو منافق هغه د باندې په خوان سپوي هغه د عبادت په لذت سپوي ویدایو ذکر دوالا خواه چیو بل سر لازم ملزوم دی ولیکن کذب و تولا لیکن تکذیب کو در رسول تکذیب کو در قرآن او مخیر و لیو داغینا در دا حال انو خواه توبا دا خوست چی مرگ راشی پا چاوانی کنا بس هغه بیا داسي دې خلکو په خیال کې کنه چې زه هیڅ ګناه نه کړم او دا ډېر جز دی او هی دا خبرې دي کوي ښا هغه ګناونه خبرې یې ری او الله رب العزت یادی چې ولې دا ذکر نه دي چې تاسو یې راوي چې اوس چې څوک خبر نوم اخلي نو وي د دې اجز په حق کوي دوا وکړي رکا دے اوسا جس چو دے تانولی دے دا لس سوار لس کالا دے اوسنگا جس چو اولی صاحب دا مطلب دے چدا ایرا جد دے غریب دے اخدائی با اوسا را گزاراو کی خوا در دے خلق و یعودت دے خوا اللہوی نا ما تا یاد دی زبا دا داغ عملونا ویما چلا صدق ولا صل دا سړی دی کنه ولیکن کذب او تو دا سړی دی کنه او را شو ګورا ثم ذهب الى اهلی يتمطى ثم ذهب الى اهلی يتمطى الله ای ماته معلوم دی تاسو ته معلوم دی او تاسو په ګټک دی لا خو مسلمان نه چې پرده په واچوي نو خدای به تاسو باندې پرده واچي نه دا خو بدبخت انسان دی دغه خو هغه جرمونه ښکارا کول غواړي چې خلق ته نزانو ساتي ګوره د تا حالو سره دې زمره سلورو ګناهونو نه چې مخکې ذکر شو بیا هم چې دې روان به خپل اهل تا خپل کور تا خپل ډلې تا خپل مرګرو تا یا تمتع ډیر په مسته سره وخت کله دا اتل تعالی دې نه وخا پیزار خوند ډیر خطرناک وو هغه اتل ډیر خطرناک یا تمتع لا صحبه په زینو او بدنی په قاعده نو بس کله د لارې یو ډډه کله بل ډډه د متکبرین او اتلل بل شانتی کنه کته وای چې زموږ دغه سیستم تاسو نشئ تلې دا غیله چل ورځي خان یا تمتع حدیث کې راغلیو تفسیر کشاف نقل کړی چې نبی علیہ السلام ویلو چ اذا مشت امتي المتطاء کله چې وي زما امت بل شانت تلل شورو کړو متطاء دا یتمتوان دي کله چې بل شانت تلل یې شورو چې پاره غسلې باندې تن رسي وخدمتهم فارس والروم اخدای پی دمرا پزلو کو چه عجم داغی غلامان شو پارس و روم داغی غلامان شو داغی خدمتو نشورو کلو نفل بأسو بینهم دا جنگ بہت دادی پخپل کور رازی خوا زکتی دین سر خواجتی پکاروا تقوی پکاروا عدیت نبل سو جوڑ کرو خانان شو و نوابان شو و بادشاہان شو توبت چی دی بنو امیو بنو امیو چی دی خلوفاو نپسو حضرت علی نپس دی تبیا کار پلاس کرا گئے کنا مشری دی پلاس کرا لاؤ دا شام غاڑی نشورو شوا دا غسل کا لڑیر ناشنا تیر شوی چاگئے که کم دا دن بیزتی شوی دا او کم لوی شوی دا عبد الملک دیو مروان دیو بشر دی داخله دا با قاعده به په سنت پورې خاندلو بشر ابن مروان ناستو په منبر او تقریر وکاو نو لاسونه والو کله په کې پاسې ده نو صحابي پاسې ده خیره و توکړي چې نبی علیہ السلام هم تقریر کاو خطبه کولا او صرف ګوته به اوچتول داسې بس نه لاسو چت کړي ولې لاسو لوالي ونی تا کړیو دا وګوره د دې کوم بدعت شروع کو امروان پکې د اختر پرد باندې خطبه د مانځنه مخ کې وي دغه د جمعې په شانتي چا ته وی چې وردا هو سنت دا سنه دی پیغمبر خرست خطبه ویلی و تامخ کی کلا اغا تاوی اغا وقت لال وی خوا دا خوی دا وقت وقت سر خبری اغا وقت سر دغی کی مصلحتو اغس دی کی مصلحت تی چه خطبه مخ کی شیزکا چه رستو ایمون تبیا سوک نکی نی پل حالو تا معلومو کنا خوا چ موندو شی بیا خطبه تاسو کینی یمغه زکه مخ کې خطبه مخ کې وی ها دا خبره په دې دلیل لې چې دا سچل وې کنه چې تا تن کینی ولې تن کینی دا هوته دې قابل نه چې خلق دې تکینی چې کوم خلق قابلو ناغي و نه فزې دا هغه و ناس ته خلفا او ته خدا تا کی غلطی دا تا کی نقصان دے نزکا تا حلق نکینی نزیو نقصان دے بل پیدا که چی سنت دے بدل کلو او صحابیو سر ریر چیلو کو او مروان تیوی چی کتاسو عرصو کہ کنا او اغا سی کار نشی کے دے لکا پخوا چی کے دو اغی کی چی کم برکتو اغی کی چې کوم اجر او ثواب اپ دې کې نشته ده اغی وو پر پورې خاندل چې هغه واخلار نو نبی علیہ السلام زکه ویلو چې زه د خپل امت په حق کې دا وایم چې د دې کې بعد په خوانو په شان تکبر پیدا شي لویو پیدا شي د دې وجنه چې ملکونه فتح شو خلفاو په وخت کې دا غي دا مطلب چې تاسو بادشاہان شو او خلق تاسو خادمان او غلامان خپل کې به پراتی دا مطلب نه لوی نه د پکار لوی خو د مسلمان سره مناسب نه ده کله کله ځاس ډیر پیشن ګوې پیغمبر کړی وي چې زما په دې منبر باندې ډېر خلک راضي لکه د شادوګانو په پی سوق برخي یا سوق بکترا کوزيږي او کار شوخه دا تکبر دې کنه ثم ذهب الى اهلي يتمتع بیا روان شه د خپل اهل ته اهل لمراد د مرګري د ډله يتمتع ډېر په مسته او په لوی باندې اولا لکا فا اولا یو مانا حلاکت یو مانا سر راضی حلاکت تیتا لرا چتا تصدیق تو پیغمبرو نکو فا اولا نبیا حلاکت تیتا لرا چتا عملو نکو پا سنت سم اولا لکا بیا حلاکت تیتا لرا چتا تکذیبو کو فاولا بیا حلاکت تیتا لرا چتا مخوالو سلور جرمونه ذکر کړیو نو ځکه سلور سزاګانی ول بیان کړو یو معنا دا ده دوی معنا دا اولا نزدیکت راځي احزاب کې النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم او یا اسم ندی مازی دا فعل دی اولا مانا دا اولا لکا نزدیشتا تا حلاکتا فاولا نو ډیر نږدې شو ثم اولا لک بیا وایم چې نږدې شتا ته هلاکت فاولا پس ډیر نږدې شو ته انسان کړه دا ولي ځکه کلا بل تحبون العاجله د دې دنیا سره محبت سات نو خپل ټول وختونه او خپل ټول مالونه هغه ټول دنیا ته مخکې کړیو دنیا ته صرف کړیو د آخرت پکې سنو نو کله چې آخرت ته روانګی شو او منزل شروع شنو دا حال ښه هغه ټول بدبختۍ ښکار شي د مرګ په وخت کې د مرګ په وخت کې موږ قدم وړو کې قیامت ته دار چا موت دا وړو کې قیامت ته چې څنګه قیامت کې دا احوال یې دلته دی موت په وخت کې موږ باندې راشي ټولو او یې مطلب دا غي چې د سره به دا کارونه کیږي چې کله قیامت شي د عذابونو وخت دا کارونه به سره کیږي واخر دعوانا